Við höfum lært eitt, við skulum líta á þann lærdóm sem að hér er. Latibær hafði lengi staðið í stað. Já, það er sko alveg víst. Já, bæinn okkar var ekki sjón að sjá, en síðan tók hann við sér. Já, allt er hægt ef við munum bara standa saman og hjálpast öll að. Solla styrða, þú ert alltaf að æfa þig. Siggi sæti, þú ert miklu sætir eftir að hættir að borða karamellur. Komið þið nú, við skulum öll syngja saman. Áfram leik.